سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا إخوة الكرام أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيب مسيب جوب جدوب باوين يتدي الله سبحانه وتعالى dua noden odone labe meden hana do dua nede etora nede yo Allah azza wa jalla jantum kambatu dow dow hisinamo janno bel islam ben be fenninani wonde hisingongol nelado ko hisingol ko atti kon hisingol mo ka aduna ga hisingol mo bandu makko ndu hisingol mo hisina dina makko kan hisina nyentibe mo ben en tori ke Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni hisinowo yo hisin en o hisinana en o waɗa en daɗuɓe ko innete kon yiite o waɗa en jeeyaɓe natowoɓe tigi tigi o aljanna haray no nanirɗen noon ɗe ayeji feƴƴure ɗo ɗeɗo no wasiyin bil umum kulol Allah subhanahu wa ta'ala ɗon si feƴƴi haray e nder hutmatul haja on en wawi yewtude wonde ko ɓuri e gongude yewtere fof ko yewtere Allah subhanahu wa ta'ala nde ko ɓuri kadi moƴƴude peewal fof ko peewal nelaɗo ngal wa khayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walla wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri komi moƴƴude fof koko peewal ko feewirte yottore ka Allah azza wa jal e dendanagal suhunuji neɗɗon e alhaaliji makko ɗin fi hayatihi alduniyawiya walukhrawiya mimma jaa bihi nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo noon addi kon haray ko dinul islam almilla alhakima bila shak dina ko tawata hara ko ñeñaka moƴƴinaka inda milla dun hakimin hamid ka addana en ka timmina tissi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴi no haaji on kama yaquluna kama daati lhaja aray e oɗo jemma meɗen tedduɗo inchallahu taala en waɗa yoga e tambih ndo tori Allah azza wa jalla nde hawrindintaemen fof meɗen ikhlas yawe mutabatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam haray en findina yoga e toɓɓere himmude ko wonden toɓɓere ko honɗum woni mawqifu ahlussunnati waljamaa hawla al intikabat ko honɗum woni tigi tigi on darande e nabariya ahlussunna waljamaa e sengo dow ko wiyete kon tigi tigi on yahugol suɓo ardotoɗo tigi tigi on ko hunde tawatara ko nde mawnude kono noon ɓay haray e amru won ɗo koye kafuɓe mumenen jooɗiɓe ɗo ɓen fof min tullabi ilmi inchallahu narjo annakuna jamian min tullabi ilm haray ber wo ko Allah azza wa jalla newini mi yewti haray on daaray muallik wawa wadde taliq wa waɗa taliq o ɓeyden feññinande tigi tigi on toɓɓe ɗe waweten ɗen tigi tigi o yewtude ɗo aray daima mbiɗa waɗa tambih e ka bangal cheikhuha jama on findinoɓe ɓen e hollitugol waɗoɓe muhadaraji yoni jantagol inde neɗɗon faqat ɓen tori Allah azza wa jalla yo hisimen koynete kon taajjubu e riya kañumma tigi tigon e shirki e nifaq bismillahi rrahmani rrahim e haray oɗo jemma mi ala e innugol mbiɗo addude piiji ɗi tawatara ko ɗuɗuɗi miɗo windi windande nde tata ko rabɓin inni nde sawfa aqra alaykum tilka alkitaba biidnillahi taala. O atti kon o inni e mawqif ahlissunnati waljamaa hawla alintiqabat. Kon ɗum woni e darorde ahlussunna waljamaa e nadariya maɓɓe tigi tigi on ko innete kon tigi tigi on botti, ko innete kon suɓagol neɗɗo waawowo ardade tigi tigi on julɓe ɓe. وقبل شروعي في الموضوع بإذن الله تعالى أقدم بمقدمات ألا وهي كالتالي. أبتنا تقول أنك موضوع من أردنا مقدمات تلتي جندين دي أردنا من صفر تنبوني بإذن الله تعالى. الأول معنى ديمقراطية. كن من تلتي جند ديمقراطية. ديمقراطية كما بيّن أهل العلم ومنهم شيخ أمام جامع رحمه الله حينما سئل عنه فقال الكلمة أجنبية. معنى الكلمة هي متولدة من جهة الغربية ثم أدخلت الإسلام. معنى منك كلمة متاتك جبنادو وإوريك ينبب تواتهارا وينبب جياكك الإسلام هاو نادا عند الجلب بن هاو وفام جونك كنكو إن تيروه الإسلام كما تدعي بعض زعماء إخوان المسلمين. ومنهم يوسف ابن عبد الله القرضاوي ويتعني حكم الشعب. كنتي الديمقراطية حكم الشعب بالشعب ما نمرون كنياور جماع اهور مبب اكو بفعل اكون تيجي تيجي ونياور اندل دون نياور لا تعني بما جاء به سبحانه وتعالى انما تعني الاغلبية. Nden ɗon ñawore ko nde landi ko kaɓuri e ɗuɗirde wo kama sa no bayyino dalika. No woniri noon kalima on ko konnguɗi ɗiɗi o hawtiti ko demo kañuma e garanti. Si ɓe inni demo on ko onɗum woni ko ɓe fandi ɗum ɗon ko ɓe fandi ko ashabu ko jamaam alorati ko ɓe fandi ko asultan mana muɗum doole ɗen ko innete kon sultat altanfid ara e inchallahu feññinen ko onɗum innete tigi tigi on sulta e an wawuji muɗum tigi tigi on tati. ولوني الديمقراطية عند أهلها أي عند أهل الديمقراطية دين ديانة تنص على الشعب وهو المشرع المطاع له المطاع وله السيادة العليا لا لله وهو مصدر السلطات وهو الحكم في الخلافات وإليه يرد الأمر عند النزاع فهو الإله عندهم وهو نظام يجعل السيادة المطلقة لإرادة البشر دون قيد من الشرع. معنى كوين تكون ديمقراطية كيين بديمقراطية بي حرائك وفان دعون تبتغيون كدينة كتابة هرهيكا تبتغي المرادة جمع قلوب دودة بي كجمع هو الشرعين بي كم بيوني افتتي بي kamɓe jogiti kohoyagal mawnu galngal e ñawore mawnu towunde nde wona allahu subhanahu wa taala. Ko kamɓe kadi on ɗon jama woni fandaɗo on ɗon ashabu ko nandirɗen ɗum ko hukmu shabi nafsahu ala nafse ko fanda ɗum ɗon kon sultaji mana noneji dole ɗinɗi fo majji ko kamɓe woni hara e ñawoɓe si khilafu waɗi wona allah azza wa jalla. Ko ka maɓɓe kadi amuru on ruttete si lurral tigi tigi on waɗi kala nisaa waɗuɗo ɗum ɗo no ɗum nde ko allah azza wa jalla wi kon fa in tanazatum fi sheyin farudduhu ila llah. Ko ɗum ɗon kadi woni ilah mana muɗum reweteɗo mo tatahara kon ɗo woni hoddirowo piiji ɗin ɗi fuu majji ko honɗum noon faandi ɗum ɗo mana mum ko siyada al mutlaqa mana mum ko hooreyagal ngal tata ko timmungal tis ngal arata kadi ala shariatillah innama taati li iradati l bashar duna qaidin min ashar mana muɗum ara e fanande yimɓe ɓen ko alda e tongorgol e kala saria. Ko ɗum waɗi stai ceerno ɓe inni ko innete ko mana démocratie haqiqatan ko innil hukmu illa li shaab ala ñawore si wona tigi tigi on wonande ko innete jamaa ko ñaawi ko ɗum kay wona jamaa fu ko al aghlabiya ɗen andi noon allahu subhanahu wa taala mo yamiri e moƴƴa en yultuto ñawiren saria makko on kanko allahu subhanahu wa taala haw eñeginel hukmu illa lillah ala ñawowo si wona kanko allah azza wa jalla ka saria makko e ka tagu makko ɗon feƴƴi o innima afa hukmu ljahiliyati yabogun waman ahsanu hukman min allahi li qaumin yuqinun si tawi ko ñawore majjiyanko woni kamɓe yimɓe ɓen koɓe ɗaɓɓata ala ko moƴƴi e ñaawoore wonande ko allahu ñaawi kon ɗum ɗon noon ko wonande yimɓe ɓe tawata ara ko yananaaɓe ko allahu subhanahu wa taala ɗaɓɓi kon الثاني من المقدمات أو الثانية المشاركة في الانتخابات جزء أساسي من ممارسة الديمقراطية التي لا توافق الإسلام بهال بل تخالف قواعده وأصوله لأن الإسلام شريعة الله سبحانه وتعالى وهي أي الديمقراطية شريعة البشر التي تصدر من الأغلبية بمعنى كون تكون مقدمة ديمون كون تكون انتخابات كون تكون سوبا قول نهور دوارا كون تاريخ أنو ديمقراطية وإرينو كون كون ووني جبال غلطاتا كون لسليا كوال مفادامة قول لتير دي حقيقة كون تكون ديمقراطية ديمقراطية نويدين لا توافق الإسلام هورون دراء الإسلام بلن لندي الإسلام كضوائد إسلام كأصول الإسلام تبينون قواعد الإسلام كنما أصول الإسلام بمعنى واحد نجرن بين إنه سبيني أصول الدين هرائك بفالي وقواعد وأسس تصح الدين بتلك القواعد معنى يصح الدين بتلك القواعد فلن قوة نكفان ذاك قاعدة جاء لسليج دينك من واسل ديسنغ دولين دون تكتغو فيه كون نوالي هذا الديمقراطية نلندي كوين نتيكو الإسلام دتاو دكوين نتيكو الإسلام جاء من عند الله وشريعة الله سبحانه وتعالى أما الديمقراطية دون بلا شك وجياد شريعة البشر ويم بوني كهود ديراني بمبون تكتغيون hore mabbe kambe tigitigo jamaa kambe woni ko ndari kon ko innete don demokratiya be nyaawiri dun don dun non ko amru mutawalladun min jihati albashar la min jihati llahi subhanahu wa ta'ala woni athalis min almuqaddimati aldemokratiya sarat shu'uman wa wabalan likulli man tabaqaha min muslimin wa ghairi muslimin kama huwa mushahadun al'an mana ko innete kon godo kalima mo innude ko faanda ko enil hukmu illa li shab dun do ko dun woni ko faanda kala yimbe be tawata be gollitiri o do kinete kalima demokratiya la sakka wona nay be boni kanyum ma e lorra e tampere e dendanangal al haliji mabbe di bal o wona nay be poson kala ta medu do ndo poson si allah azza wa jalla fa bakimo o heba e mayde kaduna do walla o heba problem yeso tigi tigi on joomi mako kon dun do non ko bi nisbati man tabaqaha kon gollitirdo ɗum ɗo non fati komin muslimin walla komin kafirin kama huwa mushahadu lan ɗum haton jina waɗangol ɗum ɗon tigi tigon istidlal ɗon si feƴƴi arrabiu min almuqaddimati mafasidu alintihabat boneji heɓotoɗi ɗin e nder ko innete kon alintihabat wallahi ɗi ɗuuɗi inchallah e wawa wadde jama on ihaala yoga e defte mo ɓe rutto darana hoore muɗum nde tawde ko ɗon wonoyta albabu ausau wa adhar ko atti ko mafasidu e demokratiya no jeeyay ko ɓuri kon e mawnude ko ɗum woni wahiya kathira jiddan lakin sanadkuru badaha li ahammiyatiha al awwal mana en jantoto yogaji nde tawde ko ɗin ɗon ɓuri himmude ko atti kon adamo tahkimi shar'illahi subhanahu wa taala ko wasugol ñaawirgol oɗo sariya allahu subhanahu wa taala allah azza wa jalla noon lambinoke jama afa hukumul jahiliyati yabogo hukumul jahiliya no ceerno ma arde noon hukumuji ɗin hiɗi mari noneji inchallahu sawfa nataarab li baadiha no jeeya e hukumuji ɗin hukumu ɗaɓɓaɗo ñaawore ɗaɓɓannen ko sariya allahu subhanahu wa taala amma ñaawoje ɗe tatana ɗaɓɓaɗe ɗen no jeeya e ɗen ko innete kon oɗo kalima démocratie arɗo tawi ko peuple on ñawata hoore maɓɓe ko hawrodiri e maɓɓe kon ko innete kon aglabiya leydi mana ko ɓuri kon ɗuɗude e jama on haɓe yaari waysi lundike deftere allahu nden e sunnaneraɗo ɗum noon ko ñawore batil yarlotako nde on anduɗo sariyal islam haqiqa andugol ɗon si feƴƴi ko honɗum woni ko hikkoto ɗon e ñawoje bonɗe ɗen koye neɗɗo goto aru murtu o foola yimɓe o ñawira e sengo dow maɓɓe doole makko ɗen kanko e wondiɓɓe makko ɓen ko ɗum ɗo ceerno ɓe inata dictatori mana attahkimu bisilahi kullu man halafaka taqtuluhu nde ɗo ñawore kadi ceernoɓe beyni ko nde harmude non ko wonno hikkitiɗon e ñawoje ɗen kadi ko majmua e yimɓe siɓe jooɗi keɓe windiɓe waɗi maddaji e numéroji ɓeynamo bonni nde ɗo bonnere ko ɗum ɗo ɗiɗo numéroji wi ko ɗum ɗo o ñawete masalan mo wujji nyawore dindo nimeroji ko wawata wiude ko yo soke o focce o yobine na jungo makko ngon tabi sika den do nyawore kadi ko nyawore de tawatara ko de batil ko den nyawore yatasaddaru min ko beynata kon kubbata apa al parlament e ko nandi tata den do yimbe don si fi ko fina tawa futa e ko na futa ko beynata kon التواليف لأهل البادية خصوصا المشايخ عند أهل البادية فينا تواجم بلبي وحدين كدين دون تفصيل القضاء والخلافات بين الناس هذا دين دون واوتاك لندي دفو سبييني دون بريسري الله ولا سكك خطر مولانا دون دون كدي ستاي فينا تواجم بلين هورون دراد يسري الإسلام دي ودا من يابر دي هذا دون كدي كجيادون أحكام جدي تواتارا kulun diri di sari Allahu subhanahu wa ta'ala majumu hadidu funu inni al hukumu al jahiliya idu fuko nyawo retigi tigi onge nyawo waje jahiliya de kudu wadi mafasidu lintikhabati awalan ratutu yimbe bintu e nyawo wa sari Allahu don sifetye kwenye tekon al ikhtilafu wa tafarrugu al madhumum baina nas manamu lurru gol sherta hakunde yimbe benghara kadiku lurrande madhumum do daro den do wadan wa fadai man en wadai takrar ko ina te ko khilafu cerno be ngini ko tati goto on no harmi goto on no waddi goto on tigi tigi on himo daki ko ngo on tigi tigi on harmo go ko lurru gol bi sababil asfati wal qabaliyati wal jamaati wal jam wal jamiyat lurru gol sabuli i kanyuma e leide kanyuma e jamaaji e jamiyaji e haka hado e saksiya anyane oni tullun do mai mo buri mo ude ma an wallahi mo buri mo yude mo yiduda nuna ko wonde dagati amma lurro ngal tata ko wa ingangal neddo juldo no duwa dundade sirko neddo tawhid no duwa dundade ne ko shirk neddo sunna no duwa dundade ne ko bid'a e kala bid'a ko woni ko ngi mun non kadi goftido no duwa dundade kala neddo mo tawata ara ko dundido Allah azza wa jalla ina laado makko ngi kala tigi tigi ko woni amma lurro dagi ingangal ngal tawde ngacer no be no dogu de mudu ko khilafu ko woni ko hakkunde ulama au beben fil masail al far'iyya al ijtihadiyya mana ka masail ji tatara ijtihadu no mudu harana e babu al aqida la sabta dum ko an ru jaiz unda tawde yoga mabbe ay binali e yoga sabu o yawi i wi bagol ko farilla ka salligi o yawi i ko sunna goddo mabbe arali ay binirum amma do ragon to ne ngandi den dum tigi tigi on yoga mabbe raddi mukhalifu on tigi tigi on e majje kunto Allah azza wa jalla wa yamiri yan hauta diruni wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jarno be benni ko fanda ko habdullah kama ko sarsalul fawzani fi sharri aqidatil ha'iyya wa la qasidatil ha'iyya benni ko fanda habdullah ko wahyu ko wahyullahi subhanahu wa ta'ala wahyu Allah azza wa jalla on ko alquran wa sunna nanada do yin on utitul qur'ana wa mithluhu ma Allah azza wa jalla wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha kuno kono andira di bodi ni la rasulullah alaihi wasallam di wahina ma tigi tigong ema ni la rasulullah alaihi wasallam kadhalika bayni ma hono ni ti al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da sendari gon hande wono ko ni ti gon intikhabat entawa joni al mu'minu lil mu'mini wanti yatadi ba'dahu ala ba'di wa yu'adi wa yaqtubu wa yaf'al wa yaf'al ko dum don tigi tigong fewndi ko ni ti ko umur ko tawata kon harali intikhabat undong innama hasala li mukhalafati shari'ati llahi subhanahu wa ta'ala don sifeki no jama fasiduji al intikhabat jarno be benni al hirsu oyni wal al hirsu wat tanafusu fi talab al imarat rirku gole ado rirku gole da kugolla koyne te ko da kugolla mo ikhwani barakallahu fikum la satta shari'a al islam hino mari wa famola na be no bengiri non worɓe ɗiɗo wondude Abdourahman ibnu Samra taɓe o yahuno kanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam goto e maɓɓe walla ɓe ɗiɗo non ɓeyninelaaɗo lammin men e sengo dow konko lamminala hikki men tigi tigi on yoga e kada nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jaabinoɓe ɓeyni inna la nuwalli ala ahadin hada lamal la nuwalli ala hada lamal ahadan saalahu wala ahadan harisu alayhi kala taqbuda lamu min lammin tamu kadhalika surir imu haisi wa naqbali min jonna tamu unu kuna sari al-islam tibi tibi wa mwaduna hane la rasulallahu alayhi wa sallam bimaki ya abdarrahman bin samrata la tas'ali al-imara fa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta alayha mana abdarrahman wa ta'laku kwenye teko lamu sa'laki kwenye teko lamu titai ajonna mangu bawo de dakuda Allah azza wa jalla yette ngu fowa e horema fayda ko dum enete ana bata jange singole mangu amma simbe bendari tay hinda handi be jetti be jonnima wallahi Allah azza wa jalla wanda to wini inta alayha wa janta ki wando de tawde mo anda da ka do ni ukilta alayha ilayha aterto de te mudum gerdana horema ndo kamba mona na do nisba dakuda ko hunde labande nisba mo jonna ma tigi tigi on harawna bani ɗum ɗo no jeeyay mafasiduji koko enete ɗo dogugol e suɓagol mo beeyo suɓo nde ɗo hunde tigi tigi on dogugol ko enete ko ɗaɓɓugol tigi tigi on ɗiɗo laamuji ɗi tata sariyal islam noddaali to wonɗo wo wonɗo suɓoto ɓen en jantotoɓe ko ɗum waɗi gaala alhafidu fi lfatihi lbari o hafid bne hajar o wi faman kana ha aqlin lam yataarad litalabi asla kala wonɗo ko jom hakke wallahi woɓi tan ta koko ente ɗaɓɓagol ardagol kono noon ko man kana ha aqli fi dinihi wa fi jami ahwali aran tigina hakki ɗon si feƴƴi no jeeya mafasiduji ɗin ko enete kon intisaru danni sayyi watta jassusi watta hasudi watta baudi wal kadib fi lmujtama manan mum no jeeya mafasiduji ko heɓete kon e koko inte intihabat julɗo yo jikku julɗo jikku bonɗo kadalika o añamo o tefamo o fiisitamo kala ka o yimo ara mo humpa tun gundoji makko o añamo kadi o waɗamo ha wala tigi tigi on e lo'ingol mo ɗon si gasi o fena kadi hoore makko fenade sakkito hoore ɗeɗo mo allahu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki iyakum wadanni fa inna danna akdahu lhadise mi haaɗi on ko enete kon jikke sikkugol yimɓe ka yiɗa waɗa sikkitigo ɗum ɓuri wonude fenade tigi tigi on e ko innete ko yewde ha kammene laɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeñen wala tahassasu wala tajassasu wala tabaratu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi woni jiyaɓe allaha hara ko on siɓɓe fi dini tigi tigon ko ɗum ɗon ɓuri e mantinade almuslimu ahul muslim kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam nokku goɓeyni wa iyakum wal kadiba fa inna al kadiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila alnar ɓeyni wama wala yazalu arrajulu yakdibu wa yataharra alkadiba hatta yuktabu inda allahi kadaba ɓeyni mi haaɗi on koyte kon fenade fenade noddaye bone kala noon yahuɗo koynete kon bone bone nodda ye yite gorko serata himo fena himo eɓɓidano fenade ko ɗum tuma préparanto ha o winde ka allah azza wa jalla kadaban neɗɗo fena wara on tigi koynete kon probléme ko ɗum waɗi koynete kon fenade no mari musiba mo tawata hara ko molanaro ko ɗum waɗi nelaɗo nde ɓe janti a shirku billah ɓe hikkuno ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur seedagol fenade kala seeditiɗo e o amru mo yewteten ɗo no andi fenade no seeditede ɗiɗo piiji ɓe toro allahu subhanahu wa taala yo wuruma en jama o wawa hisude ɗon si feƴƴi koynte kon taskiyatu nafsi watta madohi bil batil aya goɗɗo daroto ɗo laɓɓina hoore mum manta hoore mum sifo hoore mum hay ko anda fi ardagol ko ɗum allah azza wa jalla wi fala tuzakku anfusakum wa huwa alamu biman ittaqa taw laɓɓin hoore mon kanko allah azza wa jalla ɓuri andude huuɗoɓe mo ɓen kanko allahu subhanahu wa taala o inni kanko nelaɗo alayhi ssalam iyakum wattamadoh fa innahu dzabhu mi haaɗi on ko innete kon hadis on sahaul albani rahimahullah mi haaɗi on ko innete kon mantugol kayi a wona manta goɗɗo ko ɗum tigiri woni hirsugol neɗɗo on tigi on ko innete kon mantugol mo kala ka mantuɗa goɗɗo ya fellitu dzabahtahu bi sikkinihi a hirsirimo tigi tigi on koynete kon laɓi makko ki ɗon si feƴƴi koynete kon intihabatu mafsadu muɗum no jeeya mafsada adima munazatu l amri ahlahu qala rasulullahi sall allahu alayhi wa sallam ida buuya khalifataini faktulu al akhira minhuma mana muɗum arugol pooɗa jom ɓe allah azza wa jalla ardini laamiɓen on tigi nananta ɓen ɗon o loftoɓe o aray o faale booɗude konko allahu ardini ɓe ɗon o rundo saria allahu o rundo koddoriye allahu o yiɗa booɗude ɗum ɗon o jatta o jonna goɗɗo ko nelaɗo noon wi en so tawi goɗɗo ari en tawi ɗen mokodiri ɗen woni e sengole neɗɗo gooto hiɗen nananimo hiɗen ɗoftimo hiɗen fotti ɗon goɗɗo ari ɗaɓɓilamu sengoley ɗon falyoktal on noon tigi tigi on yo ware ko ɗum ɓeyni so tawi tun waɗama mo baya lamɓe khalifaɓe ɗiɗo sakkitiɗon yo elmine fi hon ɗum shaddan lidzari'ati wa ifsadi sharri bayna almuslimin ka sakkagol bone tigi tigon e sakitugol boneji tigi tigon e ɗeɗo mofte ko fi ɗum ko ɗum waɗi ɗen andi saria men on ɓeyni sariatu meɗen on islam ko ari ko li jalbil masalihi wa taksiriha ودرع المفاسد وتبليلها سريا ميدنون قران دكو في بوغو غول مؤيري جيدي دينان دنيا بوني جيدي تيجي تيجون فان دينان هراي كو ينتي كو منازعه اهل الامر منازعه الامر اهله لا تقبلن قديان من مفاسد دي كتابا تهارا كو مولانا يرنو دغو يوغاي تيرنو بيبيين ني بونو ني قال بعد اهل العلم ولا شك ان هذه المنازعه لا تتحقق الا بالانتخابات كوينتيكم بوغول فالي اوفغول كوينتيكم لام يجود لام بدن وواتاون ديشونا كوينتيكم انتخابات سيالي يهو بيدون بنو يبياندوكو بدون دي بكونا رب صلى الله عليه وسلم آتيكو سلف الصالح رضوان الله عليه سينا ابو كنلا دون نولا بجود بدن بفقو ما بكو وري ديما بي امامه وقدوته هاو في جيني سينا ابو بكرنا سينا عمرنا سينا عثمانا سينا علينا كلن نمو خلافات دين ارتها ده غرب الدنيا كوين تكون دوبي جوي دوبي تتي إلى آخر ما ذكروا ولا سك ليس من شريعتنا شريعة الإسلام قدوم هني كذلك نجي أجيد ومفاسد وجد توتارة وطيوب الديمقراطية تولية غير المسلم وتولية المرأة قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ما نامود كوين تكون مفاسد وجد انتخابات جدي نجي أجيدون فوسيها دبولا مني فوسيها تفرولا مني يهور جنب هرقو هنو تيب الإسلام نلاغ صلى الله عليه وسلم بينيين بمالتاك كمبا مولانادو بيبتو بفياك مقبئون بأردني كوين نتوكون سلنادو ثم تسكيك ثم توينهم بني لن يفليها قوم ولو أمرهم امرأة يين بمالتاك فوجدتو بفياك مقبئون جنب تتجون دبو قلون قال الخطابي رحمه الله تعالى في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ما نمر خطاب يوي وند النار قل يودو كما في فتح الباري وند تيجي تيجيون سندار يودو حديث نيودو نصرين دب هكو تاكو إلام وناجو دقل برو ونغاتي في الله كالسلف الصالح رضوان الله عليه إنا في كالجون فتوى جيو تسلسل وكنا بعد جود جماعة بين إنه لبانا ربنا جنجل كرب بوسي كم بكبواري أرداد بوني مني سردون إلى آخر ذلك نكو شبوانا دبكو الله عز وجل قوالي مضم خليفهم وقوركم قلوا ولي وإذا قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة ونانين هوا يوتنور وباو دونكم قرسي فيوكم قال الله عز وجل إني وتجي كيون كيكوي دونكو خليفة وتجي مكي bengo makifi ondo litaskuna ileha kiyo nyibu yekindo unki owalo wuri tudele indi odwa de gota eterno be wamin shekha ahmad do kisin qati win gorko on ko tagira ko lil khilafati wa i'mar al ard mana mun gorko on kanko alla azza wa jalla no je ay ko tagirimo wurni tir gondi do leedi dewan darnay may li sawaba tigiti gon ka kene debbon Allah azza wa jalla naji ay ko tagi mo yori wa Allah azza wa jalla wona singule yon non gorko gorko wawa ni gude makko wawa wurni tude mo jeyendi do leedi Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi ko inete ko dedo odo amru la sakka mafsadan jana kala ko poda ni julbe be hata ko debbo ardato be goto ni suunuji mabbe la sakka dum do harayno dum de sharia mabbe ko non kay naji ay di mukhalafati je mafasiduji hebo todi do وينته كون اكو التحالف مع بعض الاحزاب الايمانيه معنى بيبو غور كوينته كون ويرجال النقيده ايوغا الايمانيه كانوا بينهم اني ومنهم شيخ امام رحمه الله بيني كوينته كون الايمانيه تعني بالايمانيه كفر بكل دين سماوي ويدغل كلا دين يروكا كاسن انه اصل الاول من اصول الايمانيه دون تفئي كو فصل الدين عن الدولة ولا عزل الدين عن الدولة سنن درقون لا مغون الإسلام كل لا مغون البكم كوي البكم أقلي الجميع كوي نتاكم الدين مبين مراني هورم بيان يدون دوها بيان كوي نتاكم هرية الاتقاد بيانكم أنا واي واند مسيحي وانا أبون داوة تابون ابن الإسلام مواي سنسو الدين كذلك الأكس لا سكرون وقلون دي ورسري مادين الإسلام نجي أي مفاسد وجهبو تولي دودي wakugol idda wonde wado sariya alislam utimman edenda nangal pijidi komandare hukumul bashar on hukumul bashar don ara onun timminan tay kala ko sariya alislam mankino si sariya alislam wi mawari ko yowarte wi ela sariya alislam on timminano dundo ko yondare pinisi ongo kontigi wadani harawarat mujumbi wondiye bengu mudum wondande sellunde bimana desal timmungano sorti kedon yeyo wado izina bawo jarribike sonnabe mu andi fi mudum odo sari alislam si hendike mo koyo ware koyo wade ko inte ko rajum koyo iro fide kaje haa umay dum foti ko gorko foti tigiti gon ko sonnabe dum do fo mudum ko hondu yimbe adube ben ko nete ko mafati ko adube ben ali intikhabat kambe ko be yi sine ko ari wadu de dum do koye mogo ndir vote si tay aghlabi am yari yo ware yo wade rajum haywa tay aghlabi am yara ni mo pini tiongo ko na pini tiongo Allah azza wa jalla ko wada ni mo kon hande kadi ko yette dum do ra sakka kala tasgiru dum do tay dum do no dum di ko ne laaru sallallahu alayhi wa sallam addani en ko no jeya e mafati du jebo to dingi o do intikhabat adamu mutabaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi muwajahati alaada wasugol tigi tigi on dofta mana mudu nyentingol nelaado e dartagol yimɓe ayɓe kaaɗo dina nde tawde oɗo koynete konge al intikhabat kala si memminama ɗo joni koye inne koye jooɗe fote ɗoni si memminama ɗo yahugol haɓoygol keefeero koyo vote si aghlabi on yarina yo ɗumanne gasata hay ɗam ɗon sellantamo kaw créé jeys yahooɓe kippa fi sariya l' islam no tabitira e leyɗe gooka leyɗe lundiɓe par ce que aghlabi on ko yaari ɗum ɗo wawata tigi tigi on ɗumannaɓe ko noon kadi al istihza bi kitabillahi subhanahu wa taala wa jaalihima ra'yan min al arai gabilani lil akhdi war radd mana muɗum oɗo mafaside hotoɗon e oɗo intikhabat ko jannorgol deftere allahu nde e sunnane laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e waɗugol dikanjiɗi ɗi neɗɗo in sa'ata massaka bihima wa in sa'ata rakahuma si tawi neɗɗo on yiɗi o jogito ndeɗo deftere allah e oɗo sunnane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi o añi o terto ɗum ɗo oɗo istiza alaaɗo holaɗu sekhanan jame rahimahullahu taala ɓe wi la yarda al muslimu al muminu allati arifa haqiqata al islami الحياه البرلمانيه لان فيها الاستهزاء بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واكرام الاحبار والرهبان واقوالهم ودوني معنى كونغول مابي غول بيني كلا اندو الاسلام حقيقه اندو ويرتا كونغوندا وندان ناغي كوينيتي كون اسامبلي ناسيونال تي وندو كون دفتر الله دي جنورتي سنن لا دون جنوري ahbar e rubane teddini e kumbuɗe muɗum a fowlay tu ɓeyna kaari wiiri ni e constitution kada ko ɗum tawata wawata marsude ɗum ɗon la sakka ko hunde woodade oɗum waɗi aray jama on no duwa wattande hilla e ko molana ɓe huula allahu subhanahu wa taala ɓe fewtina nasiha yimɓe wonɓe ɓen de ɗiɗoliyeji yoɓe huulu allah azza wa jalla ɓe yarlo ñawore allahu nden ka sariya makko ɓe muño kadi ñawore allahu nden ka tagu makko no jeeya mafasiduji heɓoto ɗin ɗo e oɗo intikhabat ceerno ɓe ɓeyni adamul wala i wal barani mana muɗum wasugol yiɗirgol fi allah azza wa jalla yanirgol fi allah wallahi ɗen seedi ɗum hande ko tiɗitis ayiyay ɗo juɗɗo no ndara oɗo ko juɗɗo mo sikkuwa no gasara min e makko kene gundo meɗen feppi walla meɗen feppi e kene fof gundo kadalika guyhara meɗen feppi ɓay ɗum en feppali e jama e hisbiya allati tadu ila siyasati l fasida duna siyasati sharia tawi mo añi oɗo ngaygu timmugu tis si wiyama yoɗo ware walla yamsi ila batlihi ayiyay kafirum alladi lam yasjudu li rabbil alamina qat haray mo weltori oɗo si yani jaɓɓagol oɗo kanko tigiri yusawwitu wa yadu wa yuharrik nashit fi hada lamar wallahi ɗum ɗo yadullu ala ljahli bima jaa bihi nnabiyu alayhi ssalatu wassalam kadalika taatu lyahudi wannasara wa hum adau llahi subhanahu wa taala e añugol yahudu yiɗugol ɗofto yahude e nasara wallahi ko inte kon al intikhabat jaat indal garb bila nisa ko ka yimɓe ɓe tawatara ɓeyni andi ya yimɓe attinoɓe ɓen ɗo morade yahude e nasara walla ado maɓɓe nde église ji maɓɓe ɗi e askar maɓɓe on toñunoɓe lorriɓe ɓe mogodiri ɓe kereyi jama moɓe kereyi on ɓe wi laamu ngun koye fof kafo koye puuse ha hara komo jeeyaka ka askari laamu wona jeeyaɗo kadi ko église tigi tigi on laamu ɓenni ko yimɓe ɓen fof mogodirta suɓo tigi tigi on laamɗo suɓagol yimɓe ɓen kadi wona wasiko fof ka ɓuuri e ɗuɗirde o ɓera ɓe fijira hakkillaji yimɓe ɓen ɓe ndaara walaniɗo ɓeon ɓe ardina siko julɗo siko keefeero siko debbo kala moɓe ardini yeeso ton tigi tigi on kon ɗo wonata ɓe fijira hakkillaji julɓe ɓen hara on noon kadi si o ari ko mahkumun alay wa laysa bi hakimi wallahi ko ñawaɓe mum ha timmi tis arata so wi yo hayyiru amran wahida yo hayyaru fi dalika lyawm so wiyo sansai hunde wotere o sansai tetigitigo ngende munu kudu wadi buni jino jia hivu tuudin charno benko inikom ikibaru al-aghlabia walau khalafat tilka al-aghlabia kitab Allahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam taskabul ko inna tekun ko buri edu udude hai sitai unkon tigitigo on lundi ke deftere Allah hunde sunnane lado Allah azza wa jalla nu fan iko inna tekun jam umajmu abidu ungi illa dammahu wa akdarun fasikuna wa akdarun zalimun kama na'rifu jami'an kudumwa idni kanku Allah subhanahu wa ta'ala wa intuti akdara man fil ardi udillu kan sabidillah sitaya dhastika kuburi hiyumda kunya yimbebe wambe kahuri lejido wallabi kodatebe nabamaharayna ila awal Allah subhanahu wa ta'ala dona jaya ibuni jihutu incharno bimbiwi taswiyatu baina rajuli baina sawti rajuli wa sawti marati والمؤمن والكافر والعالم والجاهل ما نكون غور كونغول غوركو اي كونغول سوناجو كونغول غاندو اي كونغول جاهل كونغول هونو جولو اي كونغول كافر بيدو نان دي الله عز وجل فنالي بيدو واتي كون الله سبحانه وتعالى وفنالي حقو الجاهل كانيما تيغيتيغون يادي بل هاي انن بشر وين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جوابهم قال لا يستوي العالم والجاهل نشاعر بالنسلين جهلت الناس أنا وأنهم فليس سواء عالم وجهول لن دسي أمجا ما ينبب منن يبب من فرط بمن من حبيت أعربك بها بين الجاهلية مأبب فيوني ببيري ببيني ودي فول دي بفولة بمثل ولن دي سناجم ونديو ويني سليين جهلت الناس أنا وأنهم لن دي أمجا ينبب منن يكمب wallahi fatata andudo fi gere e mu anda konan kadi fatata andudo do sari Allah subhanahu wa ta'ala e mu anda o do sari kudun Allah azza wa jalla bi inna ma yakhsha Allah min ibadi al ulama al khawf al haqiqi al mutadammiru bi ma'na al ilm kadhalika khasun tigitigum bil ulama kudun wadi harai ko inna te konan kadi Allah azza wa jalla bi afanaji alul muslimina kal mujrimin esemen wadai tigitigum bedo yimbe jibbilani be Allah wano yimbe mujrim koyne te ko bandi wallahi Allah azza wa jalla fannali bedo konon kadi kasari ya mede l'islam Allah subhanahu wa ta'ala fannali hakude gor ko e debbo ko wadi hay kamira ko be inni wali dhakari mithlu hadhi al-unsay gor ko goto ko yo gettu gebe didi ko tawata kon hara ko sonna je jetta ka fi wordu ko kan ko buri marde mas'uli yan jana debbo ghaliban ko imma mawbe makko benna fawtimo walla modi makko na fawtimo kodwa di jahiliya kambe si jibina nono ma bobo debbo arayna be wel toramo kodwa di goto yimbe jahiliya hebana no biddo debbo busira bi waladi onandi ma be yi waladi be ne ko debbo onni ma hiya bi ni'mal waladi belandi mo limada fi odo o yi nasruha bu kam wa bi ruha sariqa mana mun ballar makko ko gondi dokkal makko ko ngoyka sitay tungo ki ko anda idru wali makwara yo wujji konon kadi so hokki ko aldayi binu modi makko la sakka haray non basa ngoy ka jilla to wadi sonna je hawo faggiti jawde ndi dudi sari al islam o katamu yo wa o felli taaji ndi fo mayi goddum dum heeday mo de tawbe sabu hakkille makko de wa wata timmede wa hakkille tigi tigi o ngodo tigi tigi o ngorko non ti fetti ko ente ko ndiya wala al awqat fi al umuri allati la fa'idata fiha yebu gollo ko tuje ko ente ko taswitu watani wala ko ente ko koko intendo kampani la sekka jama mfume siye dirundo julte yebe faisa kushaki zina wade mizik jente bere yare Allah azza wa jalla yedde ya julte na jodi nama ebe labama ja ungu futi fiu wallahi ungu yurmi haburti wallahi ungu fatanali ulil basira jimbe jumi rabi bindi mana mudu basira arabe yi ay gonga be yi asenande be anda haga haku wa haga batil wallahi be weltotado bal si be yi dum go be hulla na yolli do do be suno be weltano ko di Allah azza wa jalla ko dandi be ko mo yaltini be e der tigi tigi on dum do tigi tigi di do bi ko do wari be ni no je ay mudum kadi ko heba to ko no di e bone di tigi tigi on di do bi ko ina te kon shiraul aswat wa bai'u damaya mana mudu sodu gol ko ina te kon kito jidi e sodu gol e yeyu gol hay ko ina te kon berde woni kon ka bernde o ti fopo yam hali makko si woni tum ayubi mo budi ko tata na wala ni mabawu ni muhanyuna ma o yide tende nyande hay steko wa ido anyete e wande may gal do nyalla dum non piji ni fuma jere jama on hino sedidi ma jeya ma fasi duji ko cerno ben jatti ko be ni taswiru dawati larwa futu gol jumira di wonkidi e fo de ngande dun no haani ara wana ko yi goddo ta arfo wada ta salsu ne la rasulullah alayhi wasallam bin inna min ashaddi nnasi azaban yawm alqiyamah almusawwirun maji ay ko buri esattu de lette nyande dargal yimbe jodi be benno fota jomira di wonkidi neddo walla tege tege on nagge wa alhumu jomira di wonkidi fiyo yaltu don leggale ha ta haabi dilo biji no ne laado wirno ne aisha si awawata wonde a jogitaki foto fattakhidhi shajara ara jogito tigi tigi on koyne te kon legga mana mudum kon tigi chuki ni taw labi na woyo nangi wo jogito ko jomi re kona kon tigi jomi ra di tigi tigi on won tigi na je ay mafasi do je go to indo kemno be be ni sarful amwal ta'ila wa ifraq al juhudi fi khidmati hadhihi al umuri al mubtada mana mudu ye go gol jawde uude yewude tigi tigi on ye go gol tinnare molanaade e jewna gol hunde de taara ko de fuddinaade de woda non ka tigi tigi on ka islam e amru akhirun mushabahatul yahudi wan nasara qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kala nan ditini do yibe la sakka ko mabbe tigi tigi on wajeya na fi kala tafsilo ngarai do ko faamete kala nan ditini do yimbe ko nan ditini be ko nge mabbe ko dum do wajeete mo nan ditini ke kefero e keferan ka ko ngum ko ngum wajeete monanni tini ke makko e hunde harmunde ara mo mari pere dum do almi mo tafsiru charma binti giti go no wadi tafasil gina je abe sax salu fawzani fasharhu nawaqid al islam al muqaddimatu al khamisa wa hiya al akhira anwa al sultati al salasa noni giti giti go dole din tati di tata futi giti go no giriti ara non ko sultatu tashri'iyya manamun ko dole ka shar'in go lasani e dimundun asani yatu al sultatu al qada'iyya mana mudun dole denka nyawore kanyuma ya sulta tanfidhia mana ay dole denka tabintingo ndedo nyawore yara nidham wa demokrasi anna shaba nafsahu huwa alladhi yatamatta bihadhihi sultati kulliha kama tushri wa taqdi wa tunaffidhu nadharan ila hadhihi alqaida mana mudun nidham demokrasi on kanyuhinu yi wonde dido noni jitati di jantide shar'ingol e nyaawi ko e tabintingol nyaawore nden e on don neddo koyte kon tamfidul ahkam dum do fu ko juude population on woni koyne te kon asha jamaa o do jamaa kadi wonabe fu ko aghlabiyya mabbe ko dum do be do tigi tigi woni tigi tigi on ko dara dum do wona sari Allah subhanahu wa ta'ala dare te do wona sunna ne rasul sallallahu alaihi wa sallam ay hunde dare te idan sendari e majmu'a di piji di janti den do haray ko dum wawata arde موقفنا معشر اهل السنه والجماعه ان الانتخابات امر حرام وهم يتواتروا حرام لدغاك باعتبار هذه الامور نجا نون دفت تيجي تيجيون فيني ددين ديدو الحاليج تيجي تيجيون حرام دفت مختصر نجا مجا تنوير الظلمات في مفاسد الديمقراطيه والانتخابات لا شك دفتنا كتاب مفيد للباب نقول لك دي فتاوى العلماء الثقات حول الانتخابات دفترنا والله لفنيني في قيود الفتوى كرمكو بموبة إن جانت تدونا بسا يوغا بتيجي تيجيو مما بيالمهم كفاندي ويبه تيميت ونصر بوهن جوه مالا والا قبولي يارو بديرو فوتنا كدقي حقو دي فنيني دونو هرمي ايو نوغو نزاجي نروتي ايروتو بيو بيك كرمكو بيقو تجنيدو ونغو تيجي تيجيو مينا ودا عندنا دفترنا جي عيد الدفتة فينينان دين كوين نتيكو النظام الانتخابات والديمقراطية وامران محرماني حقيقة الديمقراطية للشيخ امان الجامي رحمه الله كنونك دي حقيقة الشورى ما نامودون كو حقيقة شورى دفتر محمدين دي يوتي في دي دوتي بتيجون الحالي جدي فوماتي ودوا دي سينو دين نظرا الى هذه المقدمات دارقو دي دي دو مقدمات دي دي دو موقفي موقفنا معشر اهل السنة والجماعة بأن الانتخابات حرام وإليك بعد وإليك والنواهات بعد أقوال أهل العلم في ذلك واتكم اللجنة الدائمة لجنة الدائمة بين جانو ومبهوري بلجنة فيهم دوانسي شيخ عبد العزيز بن باز يعني ما الشيخ وغديان يقولنا تكتبون الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمهم الله جميعا بايد اللندام فيكو إنتي من دبول ورمون فيه وغني انتخابات e winda gol fiyo wadan goddo go ko mum beyni beyni winda to do walla yaho wa to winda to do ara ko fiyo re makko sella ta ko na ta tum illa bi amray ko ti ko ko taw hara ti o yahi tum mosan sai kana nyawore kona sari Allah mu ittabu fi o nyina sari Allah dimun dum wadu do on hore mu walli goddo fi yo ganyo o yaha yasoto ko yo tawhara si o kana nyawore kana hukuma tayta nyawir ta sari Islam wala yo mimu golle protest wala yo golle dabbo dido sartiji no je ay didi tigi tigi gonge ko be janti ko dum wadi fatawa go arti bawon do bay landa ngalari yaman kerno be beyni كنتي كون الانتخابات حرام في اليمن وحرام في السعودية وحرام في جميع البلدان نحن نتيجي تقوم إليه في نفس الكتاب فتاوى العلماء السقاف في الانتخابات نجاء بين شرنو بيارو بن دهون سيد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سيد الألباني أرنطون فتوى وفي بدقيني كنا الحمد لله الشيخ مقبل وقت باتصال هاتفي تراجع عنه بوضي تراجعه تقيتي قوم بيني كان بيانا لا أنا الجواز mi ati giti gomi na dagi sax sali usaini rahimahullah no do riwaya e mabbe wonde tigiti gom amuro haray na dagi kono hibe mari taraju e makko na fi kala cerno be goyni taraju mana wa te hijibda al ikhwa yumkin allah man yu'ali bi idnillah kono cerno no arno mo aybini o bi hunen nen ko de fenande ko de jamfa ko de dayu gol jama be ni sax sali usaini la ni jawizu al kadhiba wal khiyanata wat tala'ub bi hubul muslimin ko do wadde do jantori hunde de dido wasruji tati cerobe be nyala hada a sheikh yara annahu la yajuz no je ayaru be dunno harmi hala ko wadde be tasri sheikh amanu jami rahimahullahu taala wa sheikh muqbil ibn hadi alwadi onan kay sheikh salihul fawzani e fatwa ni mabbe tawata arati kiti go ko hewudi kabe yoti onan kay sheikh abdul muhsin ibn abbad albadri sheikh yahya an-najmi beno cerno be fuma be nasu deftere fatawa ulama asibat fatawa di mabbe di noy gado e sheikh zaid al madkhali sheikh rabi al madkhali beno be fuma be abdul aziz al rajihi sheikh suhaimi salih ibn abdul aziz ali sheikh beno cerno be fuma be kanyuma muhammad sheikh muhammad ibn hadi al madkhali abdul wahhab al bannai abdul salam al barjas beno cerno be fuma be wide ko hakkunde fennugo wiudo kuñete ko intikhabatu no harmi e hakkude wannodo kalima urukkiye makko e hakkude ruttudo kala fennudo e karmo ko be sunna be wiri tigi tigi gongi do dagini nego hunde be yiri tigi tigi gongi Allah ala e mayde do kon waawete faamude haray ko kuñete do yahugol subora neddo ardo togo leydi walla yimbe no nidamu kuñete ko intikhabatu addiri nonge leyde den gorko e fit manamu dum e debbo e fit bo jubbo e kefere fopp no wawi subade ɗum ɗon haray ko hunde nde sharia l'islam addana e wifqan li adillati allati awradaha haulai lal ulama al adilla rahimahullahu al amwat minhum wa waffaga wa hafidha al ahyau minhum rahimahumullahu jamia ala kulli hali darugol dalilaji ɗi ɓeeɗo wati ɗi giɗi ɗuuɗi ko ɗum waɗi en waɗali taarugu janta gonɗi hunde nden tigi tigi on haray na hunde sellay joni noon ko honno waawete ardinirede par ce que sharia l'islam o no ardi ceerno ɓe ɓe wi ko watti konko suura on suuraɗo ko joomiraaɓe haqqi limoraade e karmokooɓe e mawɓe yogaaɓe innete ɓengalol halli wal aqdi ko ɓe ndaarata neɗɗo hawranɗo jamaa o ka diina maɓɓe ka aduna maɓɓe ɓe ardina o ɗo yeeso si ɓeeɗo wi ko kaari ɓe waɗi mubaya no waɗɗi leyndin fof ka jaɓa wona e senngole koyɗe ɓenno kala sortiiɗo ɗon yogaa tan kala sortiiɗo ɗon ko ma o haɓe ha o jaɓa o jebbilo o wona ɓaawo ko ɓen ɗon tigi tigi on karmokooɓe e mawɓe e joomiraaɓe dole tigi tigi on suɓi no anndira noon ko noon ɓe suɓori seydna aboubacre radiallahu anhu ko noon seydna aboubacre lontini seydna oumar ko ɗum waɗi sheikh salihul fawzani ka saro lumatel intiqad ɓeyni ko innete ko lontagol no heɓora piiji ko watti kon suura juɓe mawɓe ɓen ɓe moɓodira ɓe fotta ɓe ardinama ɗimmum ɗum lanɗo on o ndaara o tawa oron ki walla hewti ka o feƴƴina wayno mi ardini kaari sellataka ɗum nde ko hakke makko o jonni goɗɗo go par ce que sahabaɓen fof maɓɓe ɓe lundanoki seydna aboubacre nde o ardini seydna oumar ɓe gani ɓe kadi ñentinde no nelaɗo yamiri en non yen ñentini ɗon si feƴƴi e konon no seydna ousmani ardori noon ko innete ko suura e baaɗi asratul mubassarina bil janna ko hikketi kon ɓay seydna ousmana feƴƴini walla ɓe warama kamɓe seydna ousmani sahabaɓe fof mo ɓondiri tigi tigi on ɓe waɗi mubaya seydna ali radiallahu anhu si tawi ɗiɗo noneji ɗiɗi haɓaki no toon none goto mo tata sharia l'islam o irritake mo batta an goɗɗo yo woɗu jondole o yalta e senngo leyi lambe bengo wala lambe bengo lamu na hebo linange yoka e lambe go e zaman uji tigitigi onfejudi chano bengini siyo jodi betabitiyo wi amalando foyo na namorofto karenu gul ii anjube bengi boneo hinafi lawo ngol urevi ngol hinataki la saka ngol haru ngol kadisil lantago no kadi ure ngol ngol lawo lo vya yo aru achano bennado rikade o programu kogonde ndo haru si imbe mogo ndiri ibe lundike sariya allahu misariya nilado beto gito kalangal beto giri habi ardi ni jumbo isengule ujombo ujumbebe no wa ii jumbebe kabenana namo beto ftomo shadda li babi azariya kitatao diko ineteko mubaya asa yaksali uthemin kubini kwa mahmulu ala islam sitaituwa ni neto unko jumbo no wa ii fikugol moko langa bawa olami kenana namo tigitigyo doftomo kanko neto kuna vido alu shura o kwa imbebe lando yetu no wapani binde mako kwa wawa tagullo ngede suu nuji chumbebe o arafi inde kwa bedoka mugu nirtandara imurade karmokobe mawbe be ardina gondo wawa mwotigitigion kipude suu nuji chumbebe nda taude chumbebe wawa ta mugu nirte siwa nahara tigitigion kibe marihorejo wawa wadaranade nido alhaliji tigitigion bedo chumbe kwa duwa dido harainu hatu njini sinni nirgol hakundi sura intikhabati farqu goto petti biidhinillahi taala sawfaatikko ko inneteko al intikhabat la sakka ko hukumun ko inneteko hukumun gharbiyun demokratiyun ko inneteko intikhabat ko nyaawore iwunde ka ahlul gharb ko woninde wadde tatbiq e hoore jumbe be ko kalima inneteko demokratiya amma ko inneteko ashura ko hukumun islamiyun jaa min indillahi subhanahu wa ta'ala la yajuzu li aqilin an yukhallita bainahuma sallatana ko joomiraado hakkille de on bisindira hakkunde dido wada di babu goto amma enen ko tondi ko ngande kaleji men do morade subhata al mujawizin ko bedara to ko be na fatawaji karmo ko ben saudi wa wata gollude do tigi tigi on ko hondo ngene ka ko fatawaji karmo ko be mede men wa wata gollude do men ngana muhammad al shakhsiya jamaa ya fara mi juti ni moja miri wa wodede karmo kobe eledi la gineti nuno alhamdulillahi rabbil alamin hada la unkiru la sakka amrun ara wa huwa waqi wa la yumkinu an yunkira donc goddo dem mun dum tigi tigi on koynete kon sitay jamaa wi yari wonde nyaawoje fata waji wada di saudi ya di wawata goddude la gineti wa irini ijmal hada khata kerno be beyni al masail koyte kon al fatawi takhtalifu bi ikhtilafi zamani wal makani hada fi al masail غير المنصوصه في الشريعه ما نمود فتاوى جدي دي لوتو ديرا يسبلوتو دي غول زمانون ومكانو كون دوندو ناي مساله دي مرني دي دليل كثري الله سبحانه وتعالى دوندو كاي هراي سياري دوندو تو اذا واي دي دوندو لوندي كو سبي كو تشانو كو بياكم شريعه الاسلام صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل قوم ما نام شريعه الاسلام نمود يعني كلا زمان اكلا نكوري اكلا يمبتي تيجو jamaa naati bitigoyo lumbo gumba kono ko hanta tanna ko dum ko sha'anu li kulli mukhalifi li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi wa aqwali ahli al-ilmi an yatanaqada undo nan najiya muskila mongo ko cerno ben janti li da'i ay yatanaqada yaqulu hadha al-yawm ghadan yantakil wa yaqulu hadha ke jodo to do be inama yoga e karmo ko be yari no taki landama saudiya karmo ko jogo wi ino yilti wawe ndare de kaleeti jurbe ben to me dara adama be hara yalla rafa ya adama be no yarina odo fatwa be jabimo fatwa ardon bi no harmini mo wonde dalil odo ko li saudiya ata na ko ta ko de fatwa allati tuwatibu hawa allati tukhalifu hawa ka tarudu tagudu hada li ahli saudiya jamaa no duwa accude fijir gol hakkille jangana ku be ngi fijir gol hakkille jango be ben e yimbe lakine be ngi ahali kini tigi tigi on di fumati wala sakka ko innete ko nanangol lardo juldo doftomo ko hunde waɗinde e kala juldo kala lundiɗo ɗum yo anduo maayay hara maisa ya mutu mitatan jahiliya ko lundiɗo kadi la sakka ɓe tawde yimɓe jahiliya ɓen kamɓe ɓe alano ko innete lamɓe gerritaɓe fayin ko wariɗiro wonno ko ɗum waɗi sari alislam adani atiullaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum ay min almuslimin arawana waɓɓe waɗi kon da'awa wonde الشباب السلفيون أبي السلفيين وانده بيئي كامبه كلا لانده كوبوني كو يودفته ونناني ودني في جريفه كلا كرمكو جوكو مؤي كو ياني باندو مكوه ونده كو كذب وبهتان وفتوري وقلق على السلفين ونحن لا نرضى ونرده إلى أهلي فنواني له يقول السلف ينقوب بمي كلا لندكو إننا ندفتكو بني وحيسنا جلو كلا كرمكو جكو مني كيو بيمو kono doone wole de di kongo di betamba yimbe mutu bebe wala yimbe fala be deyo deftere Allah ne sunna ne laado ngoli tire ko fi tuni ngol jama bay be yi karmo ko de bidda wonde be ben dagina de bidi harmo didi ben non si tu sa matum Allah azza wa jalla sayakshifu am awara Allah tinina yina ibi bone ma be mubasharatan be jetti sullam be hawti de karmo ko be fuma be wadi be jia goto senindirali ya kule ulama ahli sunna wa ulama ahli bid'a biyisti kadi lambe bevu bevi ko bevi ko lambe fo ara ko fandi de ngasamu wa ta'a ko li wali lam wali al amri na natu bo karmo ko be mutu be den kanyu mai lambe ben wa di ka dofta gambe dum non ko hunde wa di de ka dofta gol Allah subhanahu wa ta'ala e ka dofta gol tigi tigi on ne la do makkon sallallahu alayhi wa sallam sallata tigi tigi on kalun dade din non piti dum non kay wawe ta ke jette de dum da takkindiri dum da wa de khal قال الشيخ محمد بن هادي رحمه الله تعالى وتقوارنا لانديم إني الشيخ عبد تسبون العلماء وتنتقدون العلماء وفي سمي العلماء أوتيك الجواب جماعة ندوا وقتلت إلا يوم مجا سيقول قريبي ودام دو يبب بأي بنا كرمو كوب بوريني يوم جان تو كرمو كوب ميردن جواب من عندو برو كرمو كوب أهل البدع بمفيني بين فتوى جي كرمو كوب بين فوء مودو wallahi moy nimi do yennu de karmo ko be so janti ke be non karmo ko be yimbe bita mi jonna mo jawab wallahi jawab on kay rana mi nindi nafsi mi nindi ulama yal kibar al mu'tabarin bi idnillahi taala ko do wadi ara jama'a be anda no waddi nanan ko labbe be do tobe si tabiti be lamike sallata tigiti golum dagol no har mi wadu gol musharaka yahugol tigiti gom e ya rew gol lawol basay al islam ardale ardi gorko dono jamaa be nay do wa ay ni intikhabat no armi abi samay ta ko waji no waddi ko no do woni re harmi ni la won gola da gino yidum to e wi ay terno be be wi do ko tin yetti ka fa o wari juda be ha o dami ke pate ko lan be woni warde lan be ko jube yo nana ne o dofte sadda li dariyati yaru do joni intikhabat go to wara kan o ka sa o dami be do di do ko ayhuma kha la takka ten dari ka his e tawa ko da problem tigi tigi on baba wi ede ino buri tiido de ko feni kon be fo mabbe lay mabbe di na tagidi kono wondu de dum o da jamno be wi yodo ala zalika o da ba ko kadi mo wawe da beftede fi ta'ati llahi wa fi ta'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala wa hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad naam shaikh sulaiman fadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي مستمعي الكرام فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالالتقاء في هذه الليلة الطيبة في هذا المكان المبارك مع أخينا ومدرسنا وأستاذنا الأخ شرنو علي وبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له جزاء هذه الكلمات الطيبة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله تبارك وتعالى نحن المستمعين أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أريباوي يكد الله سبحانه وتعالى دعانا لأننا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ebengura mabbe den kala yotirbe baawo mabbe no mokkiri haadal ngandal daro aray wertere ka Allah subhanahu wa ta'ala inewi nanda en fottudu gole karamo ko meden do e odo kikide e bangina nan de do tobbe en torki Allah yo Allah yobirbe dido kongudi baraji majji on wadana be ka pese bi mo mabbe di nyande darnal enen kadi hiditibe ben en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on arsiko en nanu goldun do faama daro gollitira ara be labire dum minna taade to mari na tawde fus si wona ko ko di tati be haali do ka haram tin don rubbama ba hara en jangay di gila ka premier ara no hatun jini kala handa fi majji di do sultati di tati di be maaki do sultaji di tati sultaji di tati ko asul as-sulta at-tashri'iyya wa sulta al-qada'iyya wa sulta at-tanfidhiyya di do sultaji tati ido sultaji tati ko ni do woni tigri plié je ko wiyete ko a demokratiya ko dum do woni ko e demokratiya den bi maana ko pouvoir je din tati e landi ke do pay kun bubu wondo jangude ke ko lo adana e pouvoir je din tati ko djelu le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif le pouvoir exécutif barakallahu fikum ko dido bone ji tati be jantani en do fimu se ndari joni bone burdo arano burdo mawnude en pouvoir législatif on ko ndon e kika on non be makido on don no nabi podo nirgol e fewjo be ben e ko be fewjata kon ndare si yani do subagol ardo to ben ka assemblé ko landon wi atami subike be do yo be won ka assemblé bal ko fo fottata sube si fottake kadi yintite kadi dum do holli dum do ko hunde sugundini ko hunde bonde wallahi ikhwani alkiram ko be maaki ko at-tala'ub bi uqul at-tullab dum do ko amrun yajri fi baladina hadhihi bi ma'na fijirgol haqqillaji tullab be ale bawdi ko ngudi labudi ibe eggani en do be addi be ciddi min alkitabi was-sunna be addi li ala fahmi salafil umma be yottinani en ko ngudi karamo ko be dum do no laabi no haanani kala yewto fi intikhabat o wona neddo munsif hara o yewtirali fi ko dum do welata wonki makko ki ma hara o yewtirali fi ko dum don aranji mo ka place makko ma ko dum don aranji leñol makko ngol ma ko dum don aranji iwdi makko ni yo yewtir defter Allah subhanahu wa ta'ala den o faando laabangol mofte nenaado sallallahu alaihi wasallam den hara e ko rabbini nan golen ko dum do dum wattite hakkile mum se ngari jangoy goddi do pouvoir ji parce que ngan di jango be droit be fayda ko e dum do droit woni ko mahi ko wattu gol hakkile di do joni ka be maaki do se ngari odo sultat at-tashri'iyya ko be do haldata be fotta ko be do wallinta ko wiyete ko kuddi be maana kuddi di leydi ni hande kadi kala ko wadi ko beedo haldi ko be fotti landon tum ala droit arugol sanza dum do ko beedo haldata be fotta masalan no cerno be maaki ni rahmatullah si tawi joni goddo jumbi ha gasi bawo jumbude o yahi o murtido ida e debbo kambe be maaki do mobete woni dari al aghlabiyya ko non be wi kono enen joni be maana demokrasi on ko fewndi don feddi do kambe ko be landoto debbo yahana ɗon e gorko yahindiran ɗon ɓe forcindir si ɓe forcindir woni viol ɗon haray gorko on lettete par ce que viol on kamɓe ko ɓeyi koye gorko on tun iwrata si tawi hara ɓe forcindira haray ɗum ɗon no dagi goto na e okku hunduko makko kunge muɗum ko ɗum waɗi a tawa ɗo goto gollowo ka julle jane dow ton si o hucciti ton bimbi ma ɗum e 17 heures o yewtay wokene 22 heures mo mari kawre watada mo mari kawre watada fopo e mum be dagina na ko na non kadi o do sharia ko kambe nyinni kadi be nyinnude yo atlas la makkana humullah wa tala son tala nyinnude wonde ma biddo ma debbo mo way borna de kana ko fala o yalta ler mo fala o hewta ler mo fala ko haram e do ma dan baba jom alanda de mo honto wonno ma nene jo ko hurriyat al i'tiqad Sheikh Aman al-Jami no be makiri ni be makirun do ko kufurun sareh yo kala fi bu ko fala nene jongi ba ko fala baba jongi ba ko fala biddo fi ba ko fala kwanan nga di hurriyatu al-ibada yukana li ukufala tagotu wud kwanan hurriyatu al-fikra hurriyatu yani kala kuni ku hurriya yukana wa ukufala undo dina min islam ka yana taidundo hatta al-insaniya binafsiha la yatabasha mahadi al-umur hay netan ke ya gangal ya dai di do pigi na fi non sharia me demo ray wel tani ke charno be ko tori en kala yewto ma kala mo gen to ba yewto hara ko sugudun do wa yewtata ina ko wele te ko an ko ko wele ta ko Allah subhanahu wa ta'ala e ko wele ta on ne la namene Muhammad sallallahu alaihi wasallam be sappani ke ngadi fi e bo jawdi hande lagine do fop ko ne wullirde ha ko woni wobbe go daginirde di pigi be inna ko fitambere ci tamperi no wodi kale di meden ko no fiya ardullah ne lan san sallama ki la tas ani ani imara utalando ko ya it 850 million frangine ko din don wallinta taw katabal fiya winde o do no fala lamu 850 million fi kadi ya votani dum don kadi nayo inne de kala mo fala o yo vota mo fala ci dum o ulama votante be fopo ni ka tude goto vota ku yantugul hibba jawdi hibba kadate ya hibbo yaka julirde ya hibbo yaka ikkolji kala no ko tafottete ya hibba jawde jonna yimbe ben fiyo be yawbe bota dum do ko sodete dum wadi kala jettu dum do wi dum do no yaadi e shura ma ko be wadata do cerno be yewti e do o do irtikaba khaffu dararin ino darar yidi be yewti e do burdi idin e majji ko kefera ko lamugo e wiyani waddo woni kefera kono ko kefera ko lamugo joni ido bone goto e dido no hebbondira e maslaha hombo e maslaha jona dinda bede maslaha hay goto ala mutawata no hebbondire e bone goto e bone dido be janti dindo be ni en non dina kanko ardi ko potti ngol taw bone dido darul mafasid kum qaddamun ala jambil masalih joni se ndari do inna maslaha joni si goddo ardi kedo o addana en diyam o addana en kuran o addana en duma kono do yo laamaade si tey dum don waday enen julbe ben habe waday enen gonnimbe ben haben dum waday rewbe ben borte yaltine kayaasi dum waday anyindiren hakkune men dum waday piiji boleji jani jani so laami ke kulla fore on gotum ko waddan kay don kun e bondi taydi do boneji hare no na bi pos ay do hande jurdo wallah so yi do kefero be wuro de arda de laamo min minani e radio goddo noddi kefero winni si la wono bi wattante no gitande te nuddulon ko jul wondo yewtude ka radio ko kefero fala do laamo en yewti e odo alhali kala wi dum do kari no harmi ko ndo woni pondo suko be haadi ko ndo kondo woni yenno karam ko be kondo woni wawlo amma neddo aro dagina na dum do yimbe dem biduni masdar biduni dalil parce que fatwa jido en tigen jenta ni ke hore min hoddo dalil magi on ko en gol to maray si bone jidi di ari yettu bone burdo fandude on ikhwanil kiram bone don mo be kambe be konti on burdo jandude on ko bone kuran e bone ndiyam e bone nyame te yoyu amma ko be inata ko bone fandu do non ko kefera ko ngum yidu gol kefero ma be yo julbe anyindir ma saki to gol fenande e tira gol fotoji e dagin gol music parce que be dagina e music holla be dagin ta music kayi ay do neddo to ko neddo baadi di do no ara finanza yimbe wado be music e ko nandi te do ara do tigiri e jetta e lande e marden den jonne en cerno bana juti gol be timmini ara ko depte den be ma kiden rutto de dedo depte ko defte burne ne jandude do sakit ke hanko 50000 hedditi den do ko 15000 20000 25000 rutto de ngede do defte do go do wiude en ko ni ko ni ene ka dir tori ngede do defte surtout defte haqiqatu ad-demokratiya de don ko defte de tawata ko rabbir ne ko woni kadi e defte de laki do fatawa do dama utiqat bi hukm al-musharakat fi al-intikhabat e ko nan dite don do rutto de ngede do hada billahi tawfiq ray a'tadiru min shaykhi faqad taqaddamtu bayna yadayhi وهذا يعني كما اعترف انه شيخ ان شاء الله لعله يرضى بهذا ان جاءنا بعض الاسئله نقدمها الى الشيخ ان شاء الله انا نجابته الله سبحان الله قد غدا لاندي اولي بورتو ويني جنجل بورتو اكما داري وانو فامير دنون اندر دي دو نيال دي فيدودي wondema odo lamu no interdiza lamu gunno interdizi wattagol e hijabu woni voile est ce que no permettana bootugol fi sanzugol laamu on wiudo don tawi jaabu watte do yo mi jan fejjinande cerno en nandangal yo goddo tabintinan min kongol wonde ma wi amata hijabu watte der leydi lagine din landiro landangal simoga ide landi mo ko hombo nani ko rajio hombo nani wonde ma wi ama nade wiido gol fi hijabu wonama ko hombo wi hijabu watte taake ka der leydi lagine ko banginan en ndo en yewtini landangal cerno yo wattu dum do do o wi'a ko kaari salamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين وبعد أري ناخي سليمان يوتي من نحاننا بتمننا إن أنواع السلطات الثلاثة فيه جنب بلقل بلقل يتمتعوا في هذا الباب قلوا دي دائما أدومي يوتي دفيكو يوغا سيدا يوغا مسألة da wasi o ikwa be be Allah ne mini ri ben jangu ko faranse ha be moto ta be yawu jottiji hebo to din kalekko Allah da wasi o be be janna to me daras be wawai hebo de haji ko iwro be do yara ka chudi ma e jangatina wala ba mo ya tonno yebi Allah fara din tonno yurmi mo jan ya ho be ton be ni no yurmi ha burti al haliji din no yurmi e ko ji go be si ayahi an tigiri ay sai ko amulay no do Allah ay to tija an tigiri to taman nasar wallahi yelo da bon pase kay yuda bon o be ma wo ay aray ko fini to si fet ji aray alhamdulillah kale di men do de turi Allah ta en hewto en do musiba aray ni ga bu hada ka kale di men do ko ni tunno wo la ma fimu o te ko ngudi ko do bi si hada no aray no e yi no hada nene ka de tabiti de turi Allah ta wo jenda tigiti go tawo nabangin ardibe meden be entori wanda urenu be hisina be ngal ton dambu gal boni e ko wana ngal dum gal fomudu e kala boni de jama on hebata jarrabu ye ardanno be kadina mabbe ara ko jiha mabbe yuri entori yalla jowa jalla yalla yurme be rena be hisina be e dendana ngal al haali jidi di fo majji hawri dina be ko yidi o yarmi hawri dina en yin fo don si fejji si dum tabiti law sabata ma qila la yajuzu dawa usharri bi sharri mithli sellatan nyangir gol bone bone siga makko tege tege ko no haray dum do nyangirte ko nasiha e du'a kanyuma e hollu gol jama'u modi sariya islam no dagini tege tege on de do hunde ona ina ko hawni ko yurmi ko walla ni je tege do radio je boy waje do diara ibe yurma mi tuma be mawni ni lando wi'i walla goddo wi'i tawade hijabu ibe daginde be na rewbe yangi te hijabu rasansa kanu hatta be do dagi be ni ni sibe arde kedo kambe atto to en adude hijab joro to ben kara dioji be inna de gonda wa itte de hijab ma o resan sada ella fu ala ko fi masla ti ona du en joro to do kari en ardo en gudilla humma malikal mulki tu te mul kaman tasha wallahi la yiji tama ad dunya ala an yuqaddimu shakhsan lam yuqaddimuhu allah fala yataqaddam e hoti be en fosi mo gondiri en ardi ndo ko don da ardi na li mo ardo ta to se de fala e wona e bawo hedo de ti de fala e lundo to Allah ya hi yeso e sagwe ya arte ka wido himbe de nyande ko dawa do ga jabe ke de jabe ke ba ka fala la sa makara ti je ti jira akile in de jama woni dum si law furi da do si tabiti nyonde ta ke intikhaba ti tas ko nyonde te ko nasiha e du'a ha ko ne on yura yude mari fi won ko nyonde ta ke boni Imam Ahmad be piyama be lorra mai piji buy hafu ga ha u Baghdad fop e kufa e kawada na on saibe mogo diri be bus gari be ni ya Aba Abdillahi bana gashar ila ma falaka doko min fala nuridu fatwa minka nakhruju ala fulan nahnu nakum panastati wa nuzilahu wa nukaddimu akhar uli Allah Allah dima al muslimi o hadibe tiki tiki wa ndedo hunde doko kanko ko vi dima al muslimi na o hadibe nanu naqulu yawma allah allah din al muslimin fi hadha al amr al muntakhab bila shakki kana jama'a ido yajlisuna fi idha'atil fatida allati tadu ila ash-sharr bayna raydo raydo rubbi sibe bani kabere sansora be wayi urude da be yarada ayar nike be ma yawi tayja budan wa yesa ko dono gasara ko kete no nan nan kunde wadam o itadon ni gabu don o tire foto on foto jindine e der kumin ti jelu ko adda e daruda dun jindi ne suka be kadi ara daro e jonni to gollum makari ba be jonni da dumaji anga yardi ke dun do e yo anti go boroli fi inti khafi ida ba anga yana e makko yana ta dai du'atu fitna wodo no de sharre be nitri jahu be resanso onno ka mara yana ka wole de fimu awa jama'a lanu dawi jihatan wa natru ko jihatan ukhra wallahi dun do ko minani kara jiojini wallahi be wodo be dun do wallahi ko be du'atu fitna hadahumullah وهم على جهل ودلال حتى يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى نكون لوندي دنو فس نتقول لرب ايت حجاب جانغو جانغو بين رب بوغيتو تشنتي انت من اني ندوك دي اذا هذا الله القائل ولرب نوى يقد انتخابات كن قيد بشروط باطله اشترطها المسكين كن وندي شرطي رب قصيد يحيك موتي كو وندي ذو محرم جو dilo ben yalta ko be porno ha moja en ko ma yalta do fatta do ka mi te obu mo borni ha mo jino ga sa du ko se sire wi don yetti da mo hijab fu fe jo ya to nane mi mo yalti be be be se fi jiro hakille ji meden de mi fi ji fi jiro de hakille si tay no ton kar mo ko be wonde wadde fatwa yo be gitti hijab ji tigi tigi on be resanso ko be buri bonde lando wi do sakko to dum ana qulu hada bi sharahatil qawli wa huwa sahihun bila shakki pase lango ndo ko wali ko apumo tako ka trafu ko wali ko apumo tako ka laftani ka dum ana wala apumo tako ka kuru na adira tako worbe janande kiti wala tabu tiki tiki on jama na be fijir hakkille jama ko be je pijira ji dum fopu majji be pe sindira di arabe je tali jiha wahida sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina barakallahu fika shekhana ay do len gumbi tiki moja kadi fi wodo problem di jam فامن امام احمد لاندو وودانو لونن فوندون كونغودي الله ودي فالانو كونيتو دي القران الله ووندما ان القران مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى اونن نون امام احمد بي اري امام اتشمي يالتاي لي ماكو كونغو كي فراكونو اتشمي يالتاي لي ماكو امام احمد الله الله في دماء المسلمين اري نون كو حجاب una hale de fimu dun do non no dagine de yaltugol sabu dun do ay faame modde kadi hijab en fo rutto den kamen rutto den ka serari be rewbe piano be ka serari to hijab ji mabbe dun tutta wobbe hijab ji mun sunna wobbe gila bumi ina abumi ke ya wa bata ko jombe an hijab ma ha ma ya ko nan do wadi dun do be ngide wonde mabbe dun do on fato ana de mi kenzo do wada sabumi kedo ko do wonta ha maya men okitirtama sabumi kedo a wonta ka der galle do yimbe jelo na ba gendarmerie fi ba bumi malu bumi goddo ko wonde wanno di non fatwaaji lande be ko watte ngakki toni kadi no harmi no harmi di non toni golore ma yo goddo toni ko non harmi toni gol goddo wallahi in gol kari wi yo hijabu karawiyali ko toni ko ko hasan al basri wi no ko baawna ni yo yenna jaj الله يتنى حجاج حقيج مكو حقيج مكو دي نجودي يمدني و يتنى كدي حقيج حجاج دي نجودي كدي يمدني هل يدون نمكو وقت قولا كل موجة دو وقت قول تبرير يدون متى في موجة هورو ايني جرنو كشو نانو كوهون ديوني قروب جي نتاواتا ينو ويئتي wonde makko di ahli sunna idi noddude kadi yimɓe ɓen yoɓe yaltuɓe waɗa manifestation fi yoɓe ɗaɓɓu laamu ngun fi yoɓe pratique sunna on machallah on fami sani mi filli to woyni min question ngan o si tami janga cheikh alino ɗo tawi français o nanon ɓe maka woyni ma question e quels sont les groupes qui se réclament dans Al-Sunnah, qui appellent les gens vers manifestation et chercher le pouvoir pour appliquer la Sunnah. Quand on a un groupe qui dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des Al-Sunnah, quand on a des gens qui ont dit qu'il y a des manifestations, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais mon père, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens nagasara ko be visi woti be waddi di dum kaleji do yo be kambe ko be ahlus sunna wal jamaa kuna be yiyo jama yalta manifesto wala yalta pota fi ko innete kon hebu gonno nyinni rasunna ara ila sakka wiyo be dum be en ala to date fulani Allah ko tum be wawa andude ko innete kon al ghayatu la tubarrir al wasila ko innete kon nafore de hebu itane den de daginan tama lawol bon gol hayo to dato ko be sellata yo wan manifestation fi yo nyinni sunna un ko go ko sella ta fi yo wi kan ko mo anni ni mo go to de fi yo nyinni sunna la adala se ko la un do ko hunde wa ta ko wadi wa be ne sita yang ani ke ko nda go tirde ko asuba to ni burdo mo jude ani ke an ko fi yo sari al islam mo ju hara e khalas an nda wa e go to de ara wi o be dum do be ko awalan no talibuhum man sabaqahum ila dalika min ahli al ilm tibe ade sabe ko huma da ma la dilat falillahi hamdu fa illa qawm mudaw ko ne te ko muzaharat in te ko hunde harbe ko ne da dagatu foti na ma mars foti na ma manifestatio ko hunde harmune de dagaki sari al islam ta kina nae ko don kadi ko yo te ko intikhabat ko no kai ko hunde de dagaki ko na awwal hizbi siyasi da'i ila al fitna alla alladhi kharaja ala fi din al islam aw kharaja fi din al muslimina wa shaqqata shamlahum wa baydatahum hum al khawarij wa tiyatu de singole be do jilbe fidde ji siyasa di nodda fitina inna ko tahkimu sharia wa khawarij asaykha man jame ka tahrik tarikh al islam wa aqidatiha hizbu siyasi ma biati jatta de ko al khawarij ko do di jama'a be janti no to mo be yaltu de singo leybe lambe ara ko be khawarij la takka khawarij kilabun nar dum laysa gawliyana ko gawlu rasul sallallahu alaihi wasallam honno woni ru hefir dina lando hefir dina kaba'ir dagina ji jan jube ben yarta ilay lando ido woni fatatul khawarij salata man manitta sababiha fa huwa khariji at takfiru bil kaba'ir wa takfiru al hukami bi sababi al ma'asi wa kadhalika istihlalu dima'i al muslimin donc ko dimundu na ton hizbun kharaja li ajli ad din walakinahu lam yukaffir ko do hizbu innate albughatu edo ko yimbe beube lundi be Allah fene dada makko hizbu di mo ko dadina yakhrujuna li ajli dunya wa hum qotta otro ko be woni tajo be date be ko be non wana wuri de de hande ko be nge du'a to be mabbe be qotta otro ni di do non noni ji tatino wana de kongol ene wonbe wolude do be lan don no wai darade sakko be bone mabbe o be halawi de waro be de no gasa non sindaro ya makadefte kunta be to haray ko enete kon al khawarij وقطعتر والبغات يجوز للأمير أن يسد شرهم عن المسلمين هذا واجب أما يبجوني ببندو هندنو إنا تكتكون كاردا في جوكا ماندو في دينة كمارسة أما كاردا في دينة كمارسة الحمد لله رب العالمين برساها قصيري دنكم قلتوا على نبددوي أقول إسلام فوقوني نبددكو الديمقراطية ara jamaa yo sim sim ni de gol jamaa bi sababi al hawa be nyaaw tigi tigi ko feeni ko amma lan nanga bi haddi daatihi ara min ko feewti da ko yimbe wonbe be yaardi dun no be hulu allah e sala fijir gol jamaa ngay no gol nan takhibu wa nakhruju ala al hukami ala al hukami wa nuqimu sunnata rasulillah e lesa na da tana ko tu no ko tana ko tu ni yalta mi sengoli la be doctor de yahude na sara wada nyaaw jamen de nyimmin sunna non min non ko wonde da tata ra inde wotto diri ci de pii dira ma jamaano waye dal tude tan ni non mara yi non ngi tay do dal dal go tal jule maske ray ne tata ra en tongi jiu be be wonuti ray lande tati o worbe marno ga ray feji dum ha sikkay ko no didi ari go tale di ray jondi te suddi en do ray sheikh ali ko may ko no yalte ngeli lando sengeti pou waro nyaay kren sunna yette lady misra en fo de ngande bi mabbe ga ko yalti no be leelan do ko hetten laamu gunyaari diren sunnaw ba de hetti laamu gun e yi sunna ko nyaari dina run ga hani talla lakke mum no dogu de wara le jalla sun tara ba sheikh mohammed bin sheikh mohammed bin hadil mad khalid maki e lando laami no do fi nyinnu gol sunnaw ba o be yaltu de leelan do ba wala mi ke wita ju gol jungo je aka islam deu ngai ugadi won gungu ne ala yawuda ko ne meden ala yawuda an nasara ko ngai ngu politiko na ngai ngu dina e ko nandi te dum do ko ben ka di furno be sharia on ba be yaka di falama manifestade yalta yawre lando makko on ko gobbe makko gari dari wi إن هدم الكعبة هجرا بهجرا أهون عند الله من ذهاب فلان يقول يربنا كعبة ونبوري يقول إتكاري كنان ديتيبو هاوناك كلمة دورو فكرة سوى يمتيك كبير دوري ونورو ويتا نسأل الله سلام العافية ربيرو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو سنانو مريو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو لندو فعلاً لو جاب النهور من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ جزاكم الله خيراً. أنا من لندن لندن لوكو يبتي أمم بتي من دوّن ده زورو قال ديمقراطي أم في لندن يبون عارم في قط والكود تا فور لندن يبون تمبين على إنهارم. جون عارم واسيون وابتيون الجماعة خبا جون يولين تك Alhamdulillah Rabbil Alamin wa Rahmatul Mutaqin wa sallallahu alayhi wa sallam. Arami wasiyan wa nasiyan wa wasiyan tiki tiki ilmu saghir kun harai nadaran lima hasara fil islam ku atikum nawalite yarude hawawi nyinude l'islam buri kanyibi kaleji mendo wawi nyawe del islam kukuri kanyibi kaleji mendo kwa tikon ku andina gororo sariye uduari sekha nanjami suka beng Afghanistan yogabe suka be jangana kube mape bearno be wasi belandi cherno beni menfala ya wana mensabu menkere ya jabuha ahli sunna wal jamaa wala jabuha salafiya fi Pakistan wila weni men ya ugol kere ya don jamaa jangwe jangwe lambe beng anda hidul nuwudi kulundi kumbi piji befa saw mingwe mitauta hote yahong janni ron seda seda nuddo wadon tawa me eto don sansol togoso beyaru nunnunnun sion taga anama nasiha fiuti non lambe beng nukasar la azabu jalla yume ndaren seda isira sayo muhammadu nabtuwa abrek mahumma kuduwa diare wasi yung awwalan kwa jangu kwa janna gulli tira sari yung hawa marsaka benguri jimede haa sari yung wilai sendari wala Sheikh Muhammad ibn Abdullah hako yahay no wala la bibin ziyara uwe bi talabe dawa al sunnati wal jamaa kwender dun hebi jabibe banno ku go jannu no ha hakke ko tay jamaa wirtori sariya be jabi go gora yinna cermu mi bunni de do bonnere ko mi fala ko ya ninnu sariya ya yo mandi dawa re sa kiti gari mahabba wadika sina dun do ni ni ni no gasa ay yene be jodi be to sina mani ni ni na goto mana wadi zina ko jumbudo ko warete tigi tigi o ma an ala on nanga ma ko kiti sa hakilali ben nangu be on tigri ay to fi be ka ara ko nen go ne te ben do nuru de shar allah di fi be fi badilla azza wa jalla ittinon e sikke yimbe be be da andu de dum ay be dum abi an nyinna dum mubasara tan yore mabbe anga sa ko ni be jundi to sa ben ka jundi de na ba ha baro fu sa wa ta marsid ala kulli hali tawjihu nusuhi ila rukami bil qadirin kutin da labaridu e lambe ben wonande taganabe ben umuma wa khususan don ko goddo e ta'limu shari'ati llahi subhanahu wa ta'ala fil honoinete fil sighari wal kibar annin godde sari allah on ngi to go so be mi mabbe ha jama un tigiri yalta e mabbe subi do sari on wardo be bi din lawa be go lite be sari wona yaw gol ko ya lamu juude lambe be nyina no jattude do ngadda nyinni ya sari allah azza wa jalla mo mara mara dum do ngi jude sadaq ridwanullahi alayhi mi yali ga yide mabbe ko de tara tagi fi nyaawi go sariya mi yali mi de mabbe e intikhabat na tagi fi nyaawi go sariya sa barse khala gani rahmatullahi de maki inqilab askari bita ko de te kon ko de tara bangal de niter ko hunde harmude ko hunde de dagatu ko anda ka jubbe den ko fun ko yonan ko to jibbilano lan do lami do juddo benana na mo bedo to mo bedu anu mo be yida na mo jere be anyana mo tigi tigi on bone ko do wadna bicerno be wona ibnu rajab rahimahullah o ino jiya kasta gol nando wadan gol mo baya yidan gol mo mo jere anyana mo bone yidan gol mo yo won kasta to do allah rawana won di do allah yidan gol mo da ma tiri makko di marsu di wawa nafu de julbe be kadina makko be kadina mabbe o ni dum do no jiya yasamu watta jaya nanang gol labbe be tigi tigi do tobe o to men do abi situ de berne munde ni o bangi de aran tigi joda ki do be nei moani lando ka berne la sakka ko to ni mo tike ma ko yani ma ko ka denga do andu fembike be ni sabbu rahisi hali go wala bu hali go din hali go shari walakinahu haliku dini. Maana mudu kala yennu dalando ko fembida. Nana suku ko fembide ko dina. Nukku go hari beni maa sabba gawmun amirahum illa hurumu khairahu. Kodan fi ondi dengi nyingine. Lianbe katte pe yenna li lando mappi sinabe davete muhjere makkolek. Entoriki Allah subhanahu wa ta'ala afi. Rais tay lan dan no sunna den to sina do mari watin mi kron e juri akhim maduri ay to ano tan ni ko do wanen da hari wan das ko doktor maduri ko doktor ay sa ba no to pati mara wan dan ay mar belan de wore no ay lan dan de ko rapi ala san bana bi mujji ala se mar on e prepare ara ay roi ngandi lan da lalato ondo bay gilam hadara on fuda hare marto landa lo hare ni dike are ko do wayno dirten are terto den cerno are turren Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah war barkin de do jonde subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.